oferty. Piwo Żubr Jasne Pełne 500 ml, złoty 99 zł za puszkę przy zakupie 36 puszek z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 36 puszek na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 15 sierpnia, minęła 21. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Tragiczne wypadki na S8, zablokowane są przejazdy w Łódzkiem i w Mazowieckiem. Donald Trump zameldował się na Alasce. W Anchorage właśnie wylądował też Władimir Putin. Najnowsze informacje za chwilę od naszego korespondenta. W Żurominie na Mazowszu trwa walka o życie w rzece w Kra. Władze miasta apelują o wsparcie służb. Po tragicznym wypadku zablokowana jest trasa S8 w miejscowości Konopnica w Łódzkiem. O tym, co się tam wydarzyło, mówi Małgorzata Lewandowska z Policji w Rawie Mazowieckiej. W wyniku uderzenia motocykla w bariery energochłonne kierujący jednośladem doznał poważnych obrażeń i zmarł na miejscu. Teraz droga w kierunku Warszawy między węzłami Rawa Mazowiecka Północ, Julianów jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby. Do kolejnego dramatycznego wypadku doszło również na S8 pod Warszawą. W pobliżu miejscowości Wypędy motocyklista zginął po tym, jak zderzył się z samochodem osobowym. Jak doszło do wypadku, to tłumaczy Monika Orlik z pruszkowskiej policji. Skrajnym prawym pasem porusza się mężczyzna na motorze. Środkowym pasem jedzie samochód osobowy, który wykonuje manewr zmiany pasa ruchu, nie zachowując szczególnej ostrożności i niestety dochodzi do kontaktu, uderzenia. Po wypadku zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. Prezydent USA Donald Trump pół godziny temu wylądował na Alasce. Z kolei przed kilkoma minutami wylądował tam też samolot z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Obaj mają rozmawiać w Anchorage o przyszłości Ukrainy, a być może i całego globu. Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski. Według strony rosyjskiej rozmowy obu prezydentów mają potrwać od 6 do 7 godzin. Będą kontynuowane także podczas zaplanowanego wspólnego lunchu. Jedną z kluczowych kwestii szczytu na Alasce jest przyszłość ukraińskich ziem. Donald Trump odniósł się do tego tematu na pokładzie prezydenckiego Air Force One w rozmowie z dziennikarzami podczas podróży na Alaskę. Temat przyszłości ukraińskich ziem na pewno się pojawi. Tutaj jednak decyzyjność pozostawiam stronie ukraińskiej. Nie jestem tutaj, aby negocjować te właśnie kwestie. To sprawa Kijowa i Moskwy. Władimir Putin chciałby podbić całą Ukrainę. Gdybym nie był prezydentem, to by to zrobił, ale dzięki mnie to niemożliwe. Dla Białego Domu kluczowym efektem i następstwem dzisiejszego szczytu będzie doprowadzenie do trójstronnych rozmów na linii Kijów-Moskwa przy współudziale Waszyngtonu. Donald Trump podkreśla, że daje 25% szans na niepowodzenie dzisiejszemu spotkaniu. Z Białego Domu dochodzą informacje, że po rozmowach prawdopodobnie odbędzie się konferencja prasowa, choć na tym etapie nie jest jasne, czy będzie z udziałem tylko prezydenta Donalda Trumpa, czy też będzie na niej obecny Władimir Putin. To zależeć będzie od przebiegu rozmów. Z Anchorage na Alasce dla programu Trzeciego Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A informacje o spotkaniu Trump-Putin na bieżąco w serwisach Trójki. Teraz zmieniamy temat. Burmistrz Żuromina na Mazowszu apeluje o pomoc i ratowanie życia w rzece w Kra. Od kilku dni z powodu małych ilości tlenu w wodzie strażacy wyłowili tonę śniętych ryb. Równocześnie cały czas starają się napowietrzać rzekę. Burmistrz Michał Bondenszac już kilka dni temu alarmował o krytycznej sytuacji. Teraz w mediach społecznościowych zamieścił dramatyczny apel. Doszliśmy do ściany, potrzeba profesjonalnego i wykwalifikowanego zaangażowania odpowiednich służb. Pomóżcie naszej wkrze, naszej przyrodzie, napisał. Urząd Miasta przypomniał też, aby nie korzystać z wody w rzece. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest na ogół dobra. Na zachodzie głównie umiarkowana, na Dolnym Śląsku dostateczna. W województwie podlaskim bardzo dobra. Na południu województwa mazowieckiego ogłoszono bardzo wysokie zagrożenie pożarowe w lasach. W północnej, zachodniej, południowo-zachodniej i południowej części Polski zagrożenie jest umiarkowane. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 w Cincinnati. Polska tenisistka odprawiła z kwitkiem Rosjankę Annę Kalinińską do 3-4. O finał Świątek zagra z Jeleną Rybakiną, która wygrała z Aryną Sabalenką 6-1 i 6-4. A co słychać na polskich boiskach piłkarskich? W Ekstraklasie Zagłębie rozbiło Lechię Gdańsk 6-2 po golach Kłódki, Radwańskiego, Kosidisa z rzutu karnego Sypka, Szmyta i na dobitkę Nalepy. Lechiści odpowiedzieli trafieniami Wojtki i Awada Alli. Kopią w Krakowie przy Kałuży. Krakowia podejmuje Widzew Łódź. 33 minuta 0-0. W pierwszej lidze ŁKS wygrał 2-0 ze Stalą Mielec. Polonia Warszawa gra z Ruchem Chorzów i tu również 0-0. 33 minuta. Po trzech wyścigach finałowych Mistrzostw Europy w żeglarskiej klasie olimpijskiej Ilka 6. Mamy dwie Polki w czołowej dziesiątce, a nawet ósemce. Siódma Wiktoria Gołębiewska, ósma Agata Barwińska, 12 jest Magda Kwaśna. Regaty odbywają się na bajkowym akwenie między Szkierami Marszland w Szwecji. I jeszcze jeden temat w tym serwisie, kolarstwo. Pięć zespołów zostało zdyskwalifikowanych z żeńskiego Tour de Romandie po tym, jak nie chciały się podjąć testowania systemu GPS narzuconego przez Międzynarodową Unię Kolarską w celach poprawy bezpieczeństwa. Odmowa wynikała ze względów formalnych. Są to Lidl Trek, Wisma Lise Bike, IF Education Oatly, Picnic Post NL oraz Canyon SRAM Zonda Krypto, w których to barwach miała startować Katarzyna Niewiadoma Fini. Niewiadoma nieobecną, tak jak wielką nieobecność dopiero co zakończonego Tour de Pologne była Daria Pikulik. Wicemistrzyni olimpijska z Paryża miała kraksę w przeddzień wyścigu. Jej siostra Wiktoria była pod ogromnym wrażeniem atmosfery przy turowych szosach. Myślałam, że troszeczkę będzie mniej ludzi na poboczu, ale jestem zszokowana, że naprawdę jest dużo ludzi, którzy stoją i krzyczą, dawaj, dawaj. Na pewno jest to bardzo świetne uczucie. Ja dalej mieszkam w Polsce, więc dla mnie to nie jest nic takiego nowego, ściganie się po polskich drogach, ale no jest to super uczucie. Tym bardziej jeszcze mam flagę Polski na ręce, więc super uczucie. Obie panie Pikulik, Daria i Wiktoria ścigają się w barwach jednej grupy Human Health. Tej nocy pogodnie, od 11 stopni na północnym wschodzie, przez 15 w centrum, do 19 na południowym zachodzie. Jutro miejscami przelotne opady deszczu na południowym wschodzie oraz w rejonie ziemi kłodzkiej lokalnie możliwe burze. Na termometrach od 22-25 stopni na północy i zachodzie, przez 28 w centrum, do 33 na południowym wschodzie. Ogłoszenie społeczne. Na depresję cierpi ponad 20% dzieci, a około 12 roku życia choroba ta zaczyna dotykać dwa razy więcej dziewcząt niż chłopców. A teraz wyobraź sobie świat, w którym dziewczynki czują się bezpieczne i kochane. Mogą być, kim chcą, bez ograniczeń. Wierzą w siebie i swoje możliwości. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek od lat walczy o to, by dziewczynki w Polsce miały równe szanse i mogły rozwijać swój potencjał. Dziękuję, że we mnie wierzysz. Razem możemy zmienić świat. Kosmos jest dla wszystkich dziewczynek. Wspólnie zbudujmy świat przyjazny dziewczynkom. Więcej informacji na stronie www.kosmosdladziewczynek.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Z kuponem Lidl Plus od czwartku do soboty. Wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Nawet kiedy rzucisz palenie, drogi oddechowe są cały czas podrażnione, co sprzyja występowaniu kaszlu palacza. Sięgnij po Detusan, specjalistyczny produkt na kaszel palacza. Pastylki do ssania Detusan powstrzymują odruch kaszlu i chronią błonę śluzową gardła podrażnioną przez papierosy. Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzenie kaszlu i chrypki, nawilżanie i ochrona błony śluzowej gardła. Aflofarm. Palenie szkodzi zdrowiu. W przypadku dolegliwości ze strony układu oddechowego zalecana jest diagnostyka w celu ustalenia przyczyn. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Oczywiście był przegląd internetu podczas serwisu. Państwo pozdrawiają, słuchacze urlopują. My gramy 9:30 po 21:00. Pierwsza trójka, lista przebojów. No my gramy, teraz będzie ciepło, ciepło, coraz cieplej, bo ostatnia tercja naszego dzisiejszego spotkania właśnie rozpoczyna się. Na miejscu 13 patrzę na kartkę. Bruce Springsteen, Sunday Love. Piętro wyżej niż tydzień temu. Zaczynamy, proszę bardzo. Monday, Monday, Monday. I put on my shirt and tie. Some way I get by. Tuesday, Wednesday, Thursday brings the same. Come sunny skies, come rain. Paper and coffee on the train. As the weekend rolls around, it's another lonely night on the town. A stranger's kiss at the door, but it's not what I'm looking for. Never had, I never had, I never had a Sunday love. Flowers and champagne, I never had Sunday love. Long walks in the rain. Tonight I pray, tonight I pray to God above. Oh, I've never had a Sunday love. Monday, Monday, Monday, the alarm clock rings. I drag myself to the sink. Run a razor across my chin, spray of cologne for each sin. Tuesday, Wednesday, Thursday, it all goes gray. Till you come walking my way, God give me strength to say, tonight maybe you'll stay. Come the weekend I wear out my shoes, trying to walk off these lover's blues, only to end up at your door. I'll say a prayer and just two steps more. I never had, I never had, I never had a Sunday love. Flowers and champagne, I never had a Sunday love. Long walks in the rain. It's not I pray, it's not I pray to God above. Oh, I never had a Sunday love. Na miejscu 13, piętro wyżej niż tydzień temu, Sunday Love, Bruce Springsteen na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w 66. notowaniu pierwszej trójki. Dobry wieczór, pozdrawiam młodego pana redaktora i mam taką prośbę jako stary słuchacz, trochę mniej The Cure na liście przebojów trójki, bo już jesteśmy trochę tą grupą zmęczeni. To taki apel do słuchaczy. No, apel do słuchaczy. Dlaczego do młodego redaktora? Dziękujemy za telefon i przechodzimy do miejsca 12. 6 na dół. Utwór pod tytułem All I Ever Am. I lose all my life by this reflecting time and tydzień temu na 6, dziś na 12. Formacja The Cure, All I Ever Am. A na listę można głosować, na listę wypada głosować, na listę trzeba głosować. Na naszej stronie zakładka Lista Przebojów, 100 nagrań do wyboru. Radzę to zrobić, bo to naprawdę ciekawa zabawa i interesujące zajęcie w każdy piątek między 19 a 22. Słuchanie tego, jak te utwory się ustawiły w zestawieniu. Dziś zestawienie 66. na miejscu 11. Oni też nie chcą nas opuścić, ale to chyba dobrze. Pet Shop Boys. London Boy. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy radio mają dzisiaj w Londynie włączone. Formacja Pet Shop Boys 13 na 11 w 66. Dwie szóstki okrągła dzisiaj liczba, jeżeli chodzi o nasze notowanie. A notowania co tydzień w piątki. Teraz 21 po 21 i na 10 Daria ze Śląska. Trudno jest być sobą. Próbuję być jak Sharon Stone. Maluję rzęsy, kręcę włos i nie wiem wcale, co to wstyd. Mówię najgłośniej, jak chcę żyć. Palę nałogowo. Próbuję być jak Harley Quinn. Uderzać siłą 200 sił. Mieć wszystko gdzieś i zrobić błąd. trochę być on, a trochę off. Zasnąć z mokrą głową. Chodzę z kąta w kąt. Ruszam się jak robot. I tak cały czas myślę o tym, jak trudno jest być sobą. Próbuję być jak małe mi. Krzyknąć najgłośniej, tam są drzwi. Mówić, co myślę wtedy, gdy jest na to moment, a nie gdy robi się niezdrowo. Czasami nie wiem, czym jest dom. Czy to, gdzie wracam, czy też skąd. Czy kalkulować, czy być fair. Czy gdzieś zabłądzić, czy mieć cel. Zgłaszać się do kogo. Halo, halo, dobry wieczór. To program Trzeciej Polskiego Radia. Dobry wieczór. Stały słuchacz Działkowiec Sosnowca. Chciałem pozdrowić wszystkich działkowców słuchających listy programów trzeciego i działkowca Jarka. Do widzenia. No to my też pozdrawiamy wszystkich działkowców i dla nich zaśpiewa Billie Eilish na 9. To 10 pięter do góry niż tydzień temu. Birds of Feather, Billie Eilish, ulubiona piosenka realizatorów trójki. 10 do góry na miejsce 9 w 66 notowaniu, a my coraz bliżej, ręce zacieramy. Co tam się będzie działo? Co tam się będzie działo? Ale póki co jeszcze odbierzemy telefon. Halo? Ja chciałem powiedzieć, że wszyscy tak dzwonią do pana redaktora i chwalą listę przebojów. Ja chciałem dodać trochę goryczy. Mianowicie zrobiłem sobie przed chwilą herbatę i jej nie posłodziłem, bo liczę kalorie akurat w swoim życiu i czułem straszną gorycz.

Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Samoloty, jedno miejsce, jedno piętro wyżej niż tydzień temu, na miejscu siódmym. No to pierwsza szóstka, 21:32 przed nami, ale jeszcze ktoś, widzę, dzwoni i słyszę. Dobry wieczór, a ja właśnie tak chciałem się podzielić z wami, bo ja was słucham od 8 roku życia i Listy Przebojów i każdej audycji jestem zaskoczony każdego dnia, co robicie w radiu, a powiedzenie do Listy Przebojów mam takie: Lista Przebojów jest jak bombonierka, nigdy nie wiadomo, na jaki utwór się trafi, pełen relak podczas słuchania. No, gdzieś już słyszałem o tej bombonierce i o Liście Przebojów, ale dziękujemy oczywiście za kontakt. Mimo tego, że są wakacje, są urlopy, może się nie chcieć, ale bez słuchacza nie ma radia. I bez Kaśki Sochackiej naszej listy, bo ona wraca na miejsce szóste. Teraz podoba twój świat, znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się w bóle wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Kaśka Sochacka, Szum, w 66. notowaniu naszej listy na miejscu szóstym. I to jest spadek o dwa piętra. 21:36, program trzeci Polskiego Radia. Nadajemy ze studia przy ulicy Myśliwieckiej 357 i wkraczamy do pierwszej piątki, bo na piątym, trzy na dół, formacja Hej i jej wielki powrót, utwór pod tytułem Bezruch. Kiwam się, jeszcze Hej, Bezruch, to miejsce piąte. Dobry wieczór, ja również pozdrawiam Grzegorz z Bydgoszczy, z Fordonu, pozdrawiam Trójkę. My również mamy listę przebojów Radia PIK, czyli Pomorza i Kujaw, która 18 sierpnia skończy 35 lat. Prowadzący prezenterzy to Piotr Majewski, Dariusz Gross i Tomasz Kazmierski. Pozdrawiam, miłego wieczoru. No to my też pozdrawiamy wszystkich tych, którzy słuchają listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. 20 minut pozostało do godziny 22. Emocje, no bo o to chodzi w tej zabawie. Nie będę się teraz mądrzył, a powiem, że na czwartym z pierwszego, formacja The Cure, Alone. The Cure, Alone. Z pierwszego na czwarte w 66. notowaniu listy przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. Dziękuję za korespondencję, dziękujemy za telefony, dziękujemy za kontakt, który jest w social mediach. Czy to trójki, czy to na Gdzie Grabek Mówi Dzień Dobry, czy to na fanpage'u, o którym przypominam. Fanpage nazywa się Pierwsza Trójka / Słuchacze. Wiadomo, że w tych czasach łatwiej gdzieś się spotkać wirtualnie, więc tam, drodzy słuchacze, możemy się witywać, komentować i wymieniać spostrzeżenia na temat naszej co piątkowej zabawy. A teraz proszę bardzo, 9 pięter do góry, na miejsce trzecie formacja Jam, Sobie Potrzebni. Uciekałem w dziwne miejsca, przed sobą kryłem się. Jak miałem świat zrozumieć, gdy świat nie rozumiał mnie. Do życia wracałem długo, w tym wszystkim byłem sam. Pomogli mi obcy ludzie, formacja Jam. Sobie potrzebni w 66. notowaniu listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka na miejscu trzecim, czyli medal brązowy. Srebro też dla formacji Jam. Dusza.